بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Arkadaşıma soruyor, diyor ki bizim dinimizde sürme çekmek uygun mudur, erkekler için değil midir? Birinci olarak arkadaşlar, hiç şüphesiz ki zina çekmek, sürme çekmek kadınlar için caizdir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Ama erkekler için Peygamber Efendimiz'den şu şekilde bir hadis gelmiştir. İbn-i Mace'de İbn-i Abbas'ın Şeyh Elbani'nin sağlamlaştırdığı bir hadis. Demiştir ki Peygamber Efendimiz size ismidi kullanın. İsmit bir sürme çeşididir. Kırmızı, koyu kırmızılıdır. Koyu kırmızılı renginde olan bir sürme çeşididir. Demiştir ki Peygamberimiz o ismit ki, ey o sürme ki, çeşit sürmesi ki ismit, onun adı ismit. İsmit kırmızı, siyah değildir. Kırmızıya basan, koyu kırmızıya basan bir sürme çeşididir, taştır. Demiştir ki çünkü o ne? Peygamber Efendimiz demiş ki sizler ismiti sizi ismiti alın çünkü uykudan önce. Çünkü ismit ne yapar? Gözü güzelleştirip yani iyileştirip sağlıklaştırıp o göz kibrinin kıllarını kuvvetlendirir demiştir. Bunun için arkadaşlar, alimler yani erkeklerden dolayı ismit kullanılabilir mi, kullanılamaz mı diye bir ihtilafları vardır. Birinci olarak arkadaşlar, hastalık için kullanmak. Hastalık için kullanmak. Veyahut da senin bir gözünü iyileştirmek için kullanmak. Gözünü kuvvetlendirmek için kullanmak. Gözünü temizlemek için kullanmak. Hiç şüphesiz ki diyor ki bu caizdir. Bu caizdir. İbn Abbas'ın ve Ali bin Ebi Talib'in hadisinden dolayı o hadisler ki Şeyh Elbani sahihlemiştir. Peygamber Efendimiz'den doğru olan hadisler gelmiştir. Bu da bütün bu konuda ittifak konusudur alimler arasında. Ama ikinci çeşit ne? Zinet yani süs için kullanmak. Erkekler süs için kullanması ismidi. Bu konuda alimler arasında ihtilaf vardır. Hanabile ve Şafii alimleri demişlerdir ki evet zinet için kullanmak sünnettir. İkinci olarak ne? İkinci mezhep bu konuda süs için demişlerdir ki mubahtır. Kullanılabilir, kullanılmayabilir. Bilir, kullanılabilir ve kullanılmayabilir. Yani sünnet değildir. Kullanma bir fark yok. Maliki mezhebi alimleri. Üçüncü de haramdır. O da bir bazı Maliki mezhebelerinin imamları. Dördüncü mezhep nedir? Mekruhtur. Mekruhtur yani o da yani küslü için kullanırsa erkek kadınlara benzemektedir demişlerdir. O da Ebu Hanife'nin mezhebi. Ebu Hanife'nin mezhebi ve ve bazı alimlerin mezhebidir. Ve ne yapıyor? Diyor ki lecne daima binbaz diyor ki kullanabilir süs için. Lebes ismint ama siyah değil ismint adılan bir sürme. Ve İbn-i Seymin demiştir ki ziynet olarak kullanmakta ben duruyorum. Bu konuda bine bir fetva vermiyorum diye söylemiştir. Sonra bir bazı kitaplarında da kullanmamaya, süs olarak kullanmamaya adamlara o şekilde bir fetva vermiştir. Bazı fetvalarda durmuştur ve bazı fetvalarda da ne vermiştir? İbn-i Üteymin yani hayır demiştir. Çünkü onlar süs için kullanılmaz demiştir. Ama lecine daime binbaz kullanılabilir. Sakıncası yoktur demiştir. Ve bizler de diyoruz ki isminse yani sürme değil ismitse kırmızı olan kullanılabilir süs içinde olarak seçiyoruz. Elhamdülillah.